کسی که من دوستش دارم دوستم نداره، بای بای. یه جورای سر به سر دلم میذاره، میدونه من عاشقم و همش میخوامش، ولی بازم داغ توی این دلم میذاره. ببین دوستم نداره، بای بای. آره دوستم نداره، دوستم نداره. من دلم باهاشه، اسیر خنده هاشه، کاری کرده که دل لحظه به لحظه تو هواشه. دوستم نداره، من دلم باهاشه، اسیر خنده هاشه، کاری کرده که دل لحظه به لحظه تو هواشه. دلم گرفته از نامهربونیش، عمری نشستم با یه بد و خوبیش، اما دوستم نداره ولی خیلی میخوامش، با یکی دیگه است ولی هنوز میپامش. اون من را برده از یاد میدونم، هستی ما داده برباد میدونم. از نامهربونیش، عمری نشستم با یه بد و خوبیش، اما دوستم نداره ولی خیلی میخوامش،